Raju caca, Raju caca, la la la la la la la. Hey buddy, where's the beat? डायरेक्टर तू, अरे गा के तो सुनाओ, ऐसा क्या ना